Üdvözöljük Szegeden, a kiszámíthatatlan szépségű városban, ahol a klímája épp olyan sokszínű, mint a kulturális öröksége. A Magyarország szívében található város egyedülálló élményt nyújt az időjárás szerelmeseinek és kalandoroknak egyaránt. A perzselő nyári napoktól, amelyek a tiszai napsütésre hívnak, a ropogós őszi reggelekig, amelyek színes kárpitba festik a várost, időjárás Szeged megvan a maga varázsa. Ebben az útmutatóban elvezetjük Önt egy utazásra a város folyamatosan változó időjárási viszonyai között, bemutatva a legjobb látogatási időpontokat és az egyes évszakok izgalmas tevékenységeit.